www.radiolюбка.org. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння шклоўскім судом майстар кацельня ў камунальнай гаспадаркі Александр Фёдараў. Яго вінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Александр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Сённяшняе судовае паседжанне было 19-м па ліку ў разглядзе крымінальнай справы Александра Фёдарава. Яго арыштавалі яшчэ летась 14 чэрвеня. За 9 месяцаў следства назбірала некалькі тамоў доказаў. У судзе фігуравалі дзясяткі прозвішчаў. Выснова. У шклоўскай камунальнай гаспадарцы пры тэхнічным абнаўленні вытворчасці выкарыстоўваюцца незаконныя метады, парушаецца працэдура выплаты заробкаў. Былы начальнік шклоўскай ЖКХ Рыгор Кастусёў гаворыць: калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе цэлую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам, але ён прызнаў, што ён рабіў гэта дзеля таго, каб падтрымліваць аб'екты, за якія ён адказваў у нармалёвым стане, таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўна сказаць, што к такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў. Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у шклове трыма кацельнямі. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. У Беларусі няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства талковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдараў тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, круціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла справна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы. Іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі. Гаварыў Вінцук Вячорка. Ён таксама адзначыў, што Александр Фёдараў актыўны ўдзельнік выбарчых кампаніяў. У 2001 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў яго арыштоўвалі на загад пракурора, але неўзабаве вызвалілі. А ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва. Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады ЗША, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма, гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім. Я так шчасліва, што ў майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили и забрали. Вот лучших-лучших детей Беларуси, их забирают. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі. Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні законадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам. Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што это палітычна матываваны арышт. за тое, што ён там мог бы здзейсніць, это не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешне, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла, пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут. Насупраць вокна ў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю. Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перавярнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лілаюць не будуць, то ж праявілі вернасць і адданасць. А калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць. Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі. Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму. Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хаданіцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік пракурора цэнтральнага раёну Зміцер Лукьянаў папрасіў суд хаданіцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні. Акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма прайшла сёння і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары, таксама актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» па чарзе стаялі перад уваходам у пасольства, трымаючы транспарант з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. Вы на хвалях Радыё Свабода. Моладзевая камісія Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» заклікала грамадзянаў сёння а 12 гадзіне прынесці ў будынак КДБ ў Менску зневажальныя мультфільмы на ДВД або іншых носьбітах. Гэтай акцыі сябры партыі меркавалі выказаць салідарнасць з журналістамі, якіх пераследуюць і абшукваюць нібыта ў справе палітычных мультфільмаў, дзе зневажаецца кіраўнік дзяржавы. Ля будынку КДБ і ля помніка Дзяржынскаму удзельнікаў акцыі чакалі каля дзясятка людзей у цывільным і спецназаўцам. Аднак акцыя была адмененая, яе ўдзельнікі вырашылі даслаць мультфільмы поштай. Ну а сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка пракурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе таксама звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах еўразвязу? Павел Марозаў лічыць, што справа стала выкарыстоўваецца як фармальная падстава для шырокамаштабных ператрусаў. Гэта хутчэй за ўсё фармальны повод, бо гэтая справа для іх вельмі зручная, таму што яна заўсёды як бы адчынена, па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць, і таму што яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам, вельмі зручна ўсё сталяванне канфіскоўваць, людзей дапытваць. Звярну вашу ўвагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа». Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ужо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах еўразвязу. Алег Мініч, Павел Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннем беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў. Аднак новых заяваў на атрыманне віз цяпер прымаецца на палову менш у сувязі з тым, што штат пасольства быў скарочаны. Цяпер МЗС Беларусі вымагае новага скарачэння штату амерыканскай амбасады, паведамляе Валер Каліноўскі. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новае патрабаванне аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі. Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока. Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна. Я не думаю, что американцы такие глупцы, чтобы разрывать отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом. Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі. Іх вельмі балюча зачапіў Нафтахім, і яны спрабуюць адмяніць гэта эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але ўжо з іншай мэтай, праз такія свае захады на США, дамагчыся эканамічных прэферэнцый ад Расіі. Ранейшыя дзеянні амерыканскага боку ў адказ на ціск афіцыйнага Менску на амбасаду Злучаных Штатаў спадар Кароль ацаніў як выкананне правілаў добрага тону ў дыпламатычных адносінах. Але думаю, што там таксама ёсць мяжа, паддавацца націску і шантажу яны не будуць, не таму, што вялікая дзяржава, а таму, што гэта як бы ўжо пераходзіць усе межы цивілізаваных дыпламатычных адносін. Палітолог Алексей Кароль мяркуе, што ў дадзеным выпадку беларускія ўлады падштурхоўваюць ЗША і Еўразвяз да кансалідаваных дзеянняў у адказ. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. У справе палітычных мультфільмаў сёння затрымалі Паўла Севярынца. Яму таксама прад'яўлены ордэр на ператрус. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Пасля таго, як абвалілася частка скляпенняў пячоры ў Пензенскай вобласці, 14 чалавек выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёю, у тым ліку і сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. А зараз да міжнародных тэмаў. Заўтра на саміце НАТО ў Бухарэшце будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Украіны і Грузіі да так званага пляну дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Што азначае гэты план і наколькі вялікія шансы Украіны і Грузіі далучыцца да яго? Гэтае пытанне я задаю майму калегу Юрасю Бушлякову. План дзеянняў для сяброўства ў паўночнаатлантычным альянсе афіцыйна афармляе пачатак працэсу далучэння краіны да НАТО, аднак пры гэтым не гарантуе ўступлення ў альянс. Калі краіну залучаюць да названага плану, краіна фактычна пачынае свой шлях да сяброўства ў альянсе. Сам паўночнаатлантычны альянс характарызуе план дзеянняў, пра які мы гаворым, як праграму кансультавання, спрыяння і практычнай падтрымкі дзяржавам, якія імкнуцца да ўступлення ў НАТО. Сярод іншага, гэты план абавязвае краіны, якія да яго далучаныя, прывесці свае ўзброеныя сілы ў адпаведнасць з стандартамі НАТО і засведчыць, што армія знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем. Удзельнікі плану дзеянняў павінны таксама гарантаваць, што іх нацыянальнае заканадаўства не стварае ніякіх перашкодаў для супрацоўніцтва з НАТО. Два з трох цяперашніх удзельнікаў натаўскага плану дзеянняў, Альбанія і Македонія, чакаюць запрашэння ў альянс з 99 году і спадзяюцца, што на гэтым тыдні падчас саміту ў Бухарэсце такое запрашэнне нарэшце яны атрымаюць. Яшчэ адна балканская краіна, Харватыя, была дапушчаная да натаўскага плану ў 2002 і на гэтым тыдні таксама чакае запрашэння ў альянс. А наколькі высокія шанцы трапіць у лік прэтэндэнтаў на ўступленне ў НАТА ва Ўкраіне і Грузіі? І першая і другая з гэтых краінаў мае як сваіх прыхільнікаў у НАТО, так і апанентаў. Выступаючы сёння ў Кіеве, прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымаюць на саміце ў Бухарэсце далучэнне як Украіны, так і Грузіі да плану дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Паводле Буша, Кіеву і Тбілісі трэба даць ясную перспектыву. Пра палітыку адчыненых дзвярэй для патэнцыйных новых чальцоў альянсу заявіў, маючы на ўвазе менавіта Украіну і Грузію, і генеральны сакратар НАТО Яп де Гобсхефер. У сваю чаргу шэраг краінаў НАТО, у прыватнасці Нямеччына і Францыя, размовы аб натаўскім пляне для Украіны і Грузіі ўспрымае негатыўна. Мы не падтрымліваем гэтых кандыдатаў, бо лічым, што іх уступленне не будзе добрым крокам з пункту гледжання балансу сілаў у Еўропе, паміж Еўропаю і Расіяй. Так заявіў прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён. Расія, як вядома, выступае катэгарычна супраць украінскага і грузінскага магчымага далучэння да НАТО, разглядаючы гэта як пагрозу сваёй бяспецы. Дзякуй, Юрый. Ну, а пытанне, ці будуць падпісаныя на саміце пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу НАТА, Грузіі і Украіны, працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды. Сёння гэта польскі і украінскі палітолігі Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віталь Портнікаў. Экспертызу свабоды, якую будзе весці наш аглядальнік Юрый Дракахруст, вы пачуеце хвілінаў праз 15. Сёння на Белсаце. Запрашаем на гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней жахлівая праўда пра Чарнобыль у цыкле «Невядомая Беларусь», напрамінаваныя хлуснёй. І ўрэшце у гасцях у Белсату старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Паводле рашэння суду Рамана Дзягоды, віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда прызнаны ўдзельнікам несанкцыянаванай акцыі, якая адбылася ў Віцебску 25 сакавіка. У якасці сведка ў суд былі выкліканыя толькі міліцыянты, якія затрымлівалі Барыса Хамайду. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка. Барыса Хамайду затрымалі за тое, што выйшаў да так званага «сіняга дому», дому нумар 28 па вуліцы Леніна ў Віцебску, з бел-чырвона-белым шалікам на шыі. Разам з ім у міліцыю чыгуначнага району павезлі віцебскую актывістку Алену Залескую, якая таксама была ў бел-чырвона-белым шаліку, і прадстаўніцу БСДП «Грамада» Антаніну Піванос, якая выйшла да «сіняга дому» з белым ручніком, на якім уласнаручна вышыла чырвонымі ніткамі малітву «Ойча наш». Спадары Незалес і Піванос былі пакараныя паводле рашэння таго самага суддзі Рамана Дзягоды грашовымі штрафамі яшчэ 25 сакавіка, а Барыс Хамайда запатрабаваў у суд перакладчыка, і працэс быў перанесены. Сёння ў якасці перакладчыка на суд была выклікана настаўніца беларускай мовы сярэдняй школы нумар 27, але на пачатку працэсу Барыс Хамайда выступіў з хадайніцтвам пра адхіленне суддзі, якому ён не давярае. Хадайніцтва не было задаволена. Тады Барыс Хамайда адмовіўся даваць паказанні, і суддзя зачытаў пастанову пасля пытання сведкаў і разгляду рэчавых доказаў. Шалікі ў нацыянальных колерах і ручнік з вышытай на ім малітвай суд пастанавіў канфіскаваць на карысць дзяржавы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора родныя і сябры развіталіся з Сергеем Качаноўскім. Вядомы эколаг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў з жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы 28 сакавіка. Яму было 54 гады. Вянок памяці сабрала Валянціна Аксак. Сергій Качановський був з тих, про кого кажуть «світлоносний». Сестра Наталя переконаная, что он не випадково захопился экологичным рухом. Маючи червоний диплом випускника Білоруського політехнічного інституту, тепер Білоруська політехнічна академія, і блискуче обороненою у Москві кандидатську диссертацію, ставши доцентом своєї альма-матер, він не зробив великої наукової кар'єри тільки тому, що кожен свій крок вимирав принципами моральної чистіні. Він, на жаль, не став там ні загадчиком катедри, просто він не мог не відгукнутися на дрожження. Коли робудова почалася, вони, я ще з другим сябром, так само викладчиком, вони почали супроти парткома спочатку боротьбу, я ще був союз, коли. І потім, коли вже почалося дрожження, він дуже активно Коли у Білорусі відчинився фонд Сороса, Сергій Качановський став активно співпрацьовувати у його культурницьких і наукових програмах, а потім у екологічних. Оборона зубров у Біловежській пущі зблизила його з екожурналістом Валерієм Дранчуком. Він допомагав нашому третьому зеленому сектору уздиматися, ладить некі, так сказати, видання, особливо у школах. Я ведаю, що школам він передавав літературу безплатно. Часом бачив його на наших акціях і заповнив його як чоловіка вельми такого окриленого, оптиміста. У гэтым чоловіку я несумненно бачив чоловіка, який вірить і наближає піраміни. Карен Немянчук, технар. Сергій Качановський вірив у силу родної мови. Свой предмет, інженерна графіка будівничих проєктів, він викладав по-білоруську. Старшиня товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини Олег Трусов. Сергій Качановський був простим шляхом і плівцем на ніві білорусщини. І зі своєю старшою сестрою Наталією вони шмат год щиро працювали на Білорусь. Проводили роботу ТБМ у Мінську і в своєму районі, де жили, збирали підписи, пропагандували білоруськомовні газети, інші видання. Таким чином сприяли тому, щоб засталася наша мова, засталася наша незалежність. І, звісно, таких людей треба завжди шанувати, пам'ять про їх повинна завжди бути у наших серцях. Сергія Качановського поховали 31 сакавіка на усходніх могілках у Мінську. У його засталіся син і дочка. Вінок пам'яті Сергія Качановського. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Голодовка у підтримку Олександра Казуліна, акції протесту опозиції, діяльність державних чиновників у регіонах, теми обміркування у сьогоднішніх «Дзвінках на свободу». Програму підрихтувала Галина Бакунчик. 1 красавіка – День сміху. Що вам падається найбільш смішним у сьогоднішнім житті у Білорусі? Гэта одно з питанняў, якое зараз гучить на свободі. Виказванні слухачоў. Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти. Першокрасавіцкая гумарэска ад старэчы. Александр Егорович, вы наш першы, мусіць быць апошні прэзідэнт. Мы ўдзячны вам за ўсё, асабліва за створаную для нас чудатворную краіну. Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Беляцкі набыў у Мінску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Беляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму. Показали бы и рассказали, чем володает Шеймон, чем володает окружение Александр Егорович и как он жил в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобруйск. Каментар правоабаронцы Людмілы Грознової. Я ведаю все гэта. Гэта кватэра для службовых карыстанняў. Там знаходзіцца офіс вясны. Гэта зроблена, каб скампраментаваць апазіцыю правоабаронцаў. Гэта вядомая стратэгія. Яна ўжываецца ў аўтарытарных рэжымах. Я згодна слухачом, што трэба паказваць, як жыве сённяшняя номенклатура, якія яны маюць маёнткі. Тая ж Ярмошына мае дом, а адкуль гэта з'явілася, дзе яе даходы, за кошт чаго гэта выдаецца для яе. Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць. У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны. Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама каля дзецкага тубсанаторыя. Высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна. Браты Александр і Сергей Скрабцы заявілі пра выхад з галадоўкі ў падтрымку палітзняволенага Александра Казуліна, якую трымалі больш за 20 дзён. Эстафетную галадоўку падтрымалі таксама каля 20 чалавек. Каментар слухача. Не трэба галадаць, сваё здароўе рваць. Не больныя, знямоглыя. Беларусілы патрэбны здаровыя. Сашка, як той кот, робіць наадварот. Пра галадоўку ведае, смуткуе і добра ведае. Патрыёт Казуліна. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912224. Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцыяў апазіцыі. Здзіўляюць заявы апазіцыі аб законапаслухмянасці. А была б пабеда бальшавікоў ды і рэжым Лукашэнкі, калі б яны былі законапаслухмянымі. Але ж памятайце, гуляючы па чужых правілах, вы прайграўшыя. Дзякуй, Віктор. Моладзь не остановіць. Яны будуць выказваць свае думкі смела ў голас. Тое, што нам, людзям старэйшага пакалення, парой не зразумець. Але яны выступаюць у защиту і нашых правоў. Ларыса, горад Мінск. Прагучаў агляд званкоў на свабоду.